او د پروګرام په دې برخه کې هغه چاته بلنه ورکوم چې دا ټول غونډه له ډیره وخت ورته انتظار ده د ترنم شاهکار وطلی نات خان او تکړه نات خان د افغانستان د اسلامي امارت د شرط غږ راډیو وطلی نات خان محترم رور الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب ته بلنه ورکوم چې د میګرافون مخې ته تشریف راوړي او قدرمنو حاضرینو ته خپله ترتیب شوې ترانه ور واوروي. دوی په ویار یو ځل دا نارا را سره بدرګه کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، علی قدر امیر المؤمنین، علی قدر امیر المؤمنین، جزاک الله احسن الجزا. نن پر تیر عمر ملګرو ارمان راغی، پلی مومیرون سلاف پر گریوان را غی، زیار می نکشو دلتی زندون می خوشو، اوس پو مخاز کستر امتحان را غی، سیالان ورسی دل طول دو هدف عرشتا، ما تدا گرئی پو فکر کی زان را غی، دا عشق جام را ندفیس پر لارا واوخ، پو دماغ کی می وحشت و تغیان را غی، پس پا ما دسر کی برہم را ندرمی، پس اودا کی بیخی دیر غٹ تاوان را غی، ای حقیار غلپ حغم رز سرگن شو، چی دنیا دا آبو گلتا انسان را غی، دا وطن مینا قربانی پو مالو سر غاڑی، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئی، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئی، دا وطن مینا قربانی پو مالو سر غاڑی، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئی، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئی، دا ازادی ناوی پو مہر کل مرونا غاڑی، دا جبین خالتا سوزرین ستوری سرونا غاڑی، دا جبین خالتا سوزرین ستوری سرونا غاڑی، دا شہید وینو نسنگار مشکو عمبر غاڑی، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئید، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئید، دا وطن مینا قربانی پو مالو سر غاڑی، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئید، سینی موس پر غاڑی وار ختن شئید، لکه عمار دا اردا غنا با پتن قبلو، لکه بلال بلی لمبی با پا بدن قبلو، لکه بلال بلی لمبی با پا بدن قبلو، در بین عم پا انگارو موکی تتر واری، سینی موس پر واری وار ختن شئی، سینی موس پر واری وار ختن شئی، در بین عم پا انگارو موکی تتر واری، سینی موس پر واری وار ختن شئی، سینی موس پر واری وار ختن شئی، دا وطن مینا قربانی پو مالو سر واری، سینی موس پر واری وار ختن شئی، سینی موس پر واری وار ختن شئی، لا لخوا گردن دا بميدن تبه پروارا وزو دا شهادت پا پاکمین برختیارا وزو دا شهادت پا پاکمین برختیارا وزو دا جنت حوری پا ارنو کی سفر غاڑی سنی مصفر غاڑی ورخطا ناشی سنی مصفر غاڑی ورخطا ناشی دا وطن مینا قربانی پو مالو سرواڑی سنی مصفر غاڑی ورخطا ناشی سنی مصفر غاڑی ورخطا ناشی پسر ببلی اڑو لمبی تورو تیارو کی مشن دخ پلواکی دگن پتما پا اغزو کی مزن دخ پلواکی دگن پتما پا اغزو کی مزن دا تورش پیدا ازادی رکان المرواری سنی مصفر واری ورخطا ناشی سنی مصفر واری ورخطا ناشی دا وطن بنا قربانی پو مالو سرواری سنی مصفر واری ورخطا ناشی سنی مصفر واری ورخطا ناشی ملگر اور دسر لمبا دا پری ورز یو کنا دا انقلاب یاغی تپا پزان من یو کنا دا انقلاب یاغی تپا پزان من یو کنا خوندی ساحل یاغی تپو سرا ٹکر واری سینی مصفر واری ورخطا ناشی ساحل یاغی سپو سرا ٹکر واری سینی مصفر واری ورخطا ناشی سینی مصفر واری ورخطا ناشی دا وطن مینا قربانی پو مالو سر واری سینی مصفر واری ورخطا ناشی سینی مصفر واری ورخطا ناشی دا امتحان دا مینی غواڑی نظرانا سرونا لا مزل پاترانا غواڑی خبا خگامونا لا مزل پاترانا غواڑی خبا خگامونا وسیق دالر حوصلا لکا دا غرواڑی سینی مصفر غواڑی ورخطا ناشی وسیق دالر حوصلا لکا دا غرواڑی سینی مصفر واری ورخطا ناشی سینی مصفر واری ورخطا ناشی دا وطن مینا قربانی پو مالو سر واری سینی مصفر واری ورخطا ناشی سینی مصفر واری ورخطا ناشی سینی مصفر واری ورخطا ناشی جزاک اللہ احسن الجزا دو وطلی ناتخان تکڑا ناتخان محترم رور الحاج ملا فقیر محمد درویش او دا حغم الگری وطلی ناتخان جواز سودائی صاحب چی پخپلو برگو آوازونو که تاسو تا خپلا ترتیب شوی ترانا درواو رولا لدوی چخا یو دنیا منن نکو باورو که چی طولی غندی تا یو نوی روح او سا اروا بخشی اللہ جل جلال حودی لدوی پجوند که نور برکت هم واچوی.